de Eagles hier in de late avond. En Take It to the Limit. Niet altijd handig, maar goed. We doen het wel op deze avond. Verder hoorde je Adele met Skyfall. Je weet wel van die James Bond film. En weet je wat nou zo gek is? Ik heb die film op een DVD. Ik heb hem nog nooit afgekeken. Ik weet niet wat het is. Ja, wel weer eens opnieuw gestart, maar ik kan hem niet uitzitten. Zou die toch een beetje vervelen? Ik weet het niet. Goed, je hoort het hier in de late avond. We gaan het hebben over de loopschool. De loopschool is sinds april 2015 ondergebracht in een stichting en bestaat alweer 15 jaar. De loopschool organiseert sinds jaar en dag speciaal voor de beginnende hardloper een starters- ofwel hardloopclinic. De nieuwe hardloopclinic gaat over 2 dagen van start alweer. Dat is weer snel. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. 2 heren in de studio die je kan feliciteren met een 15-jarig bestaan. Waar hebben we het over? Peter van der Wind en Wilm van Dam. De loopschool bestaat 15 jaar. Wat is een loopschool? Ja, daar zitten ze elkaar aan te kijken wie begint. Willem. Zoals de oprichter of bedenker van de loopschool zei, je vader en je moeder leert je lopen. Ja. En wij leren je hardlopen. Oh, dus je hoeft niet te leren lopen bij jullie, want dat gaat dat vanzelf. Nee, anders kom je niet bij ons, maar wij leren je hardlopen. Ja, maar als ik mijn voeten voor elkaar zet, dan loop ik hard en dan gaat dat vanzelf? Nee, Peter, is dat niet zo? Nee, dat is, er is een heel groot verschil tussen wandelen en hardlopen. Bij wandelen heb je altijd 1 voet aan de grond en met hardlopen heb je altijd een zweefmoment. Dan heb je 2 voeten van de grond. Dan heb je 2 voeten van de grond, En dat moet je leren? Dat moet je leren. Ja, en hoe leer je dat dan? Door lessen door te volgen? Door bij ons de clinic te volgen. Ja. Maar wat doe je dan? Want ik bedoel, als ik hard ga lopen, dan tel ik die beide benen even op en dan is het klaar. Uitgaande van, als je goed wil leren hardlopen, moet je uitgaan van BUX. En BUX staat voor dat je kan bewegen, dat je uithoudingsvermogen hebt, dat je coördinatie hebt, dat je kracht hebt om het te kunnen doen en dat je snelheid hebt. Kijk. Die dingen bij elkaar, die zorgen ervoor dat je, dat heet dan motorische basiseigenschappen, dat je die hebt. En als je die nou maar vaak in combinatie met elkaar of alleen oefent, dan ga je het op een gegeven moment voor elkaar krijgen dat je goed kan hardlopen, lang kan hardlopen. En dat je dat ook nog lang kan blijven doen zonder geblesseerd te raken. En op een goede manier, dus zonder dat je daar risico in loopt. Risico zit er altijd in. Het is helaas de meest blessuregevoelige sport die er is in Nederland. Ja, voetbal dat niet? Nee, dacht ik ook altijd. Ja? Nee, onze stomme verbazing waren wij in november op een workshop van de Atletiek Unie. En daar werd dus verteld dat atletiek het hardlopen het meest gevoelig is voor blessures. Ja. En als je naar de loopschool gaat, Peter, dan kan je die blessures zoveel mogelijk voorkomen. Dat is wel ons uitgangspunt, ja. Ja. Wij kijken heel erg naar de belastbaarheid van mensen. Belastbaarheid. Mm-hmm. Je hebt er niets aan om mensen over de kling te jagen. Dus je moet dat gewoon op een verantwoorde manier doen. En dat doen wij in die kliniek van een aantal maanden. We nemen mensen aan de hand mee. En we gaan van niets, zo'n 500 meter, de eerste les. Gaan we in een aantal maanden naar een 5 of een 10 kilometer toe. Al naar het belang van de belastbaarheid van de groep. Maar altijd in een goede beweging dus. Ja. Ja, ook die 500 meter. Je begint gelijk al met... Want iedereen begint te rennen natuurlijk. Die denkt, dat kan ik wel. Ja. Kom je dat tegen in ieder geval? Jazeker. Ja. Ja. Maar daar heb je de school voor om dan te zorgen dat ze het op een goede manier doen. Kijk, wij zijn sowieso al blij dat er allerlei schema's zijn en dat er apps zijn waarmee mensen kunnen lopen. Alleen zo'n app vertelt je niet van, je tilt je voeten niet goed op of je moet dit doen of moet je dat doen. Daar heb je toch een mens. En als je daar een trainer bij hebt, die kan je tips en tops geven. Lopen jullie dan door de stad of loop je door de natuurgebieden? Of allebei misschien wel? Allebei. Ja. Daar waar het mogelijk is, maken we zoveel mogelijk gebruik van de Broekpolder en alles wat eromheen. Mm-hmm. In de winterperiode, als het 's avonds wat sneller donker wordt, dan zul je gebruik moeten gaan maken van de fietspaden. Van lichte paden. Ja. En hoe lang lopen jullie dan? De training duurt zo'n 5 kwartier. Ja. In het begin is er heel veel aandacht voor de warming-up. En een stukje loopscholing. En naarmate de kliniek vordert, wordt die warming-up steeds kleiner en dan wordt de kern steeds langer. Maar al met al zijn we altijd 1 uur tot 5 kwartier weg. Ja, en dan ben je weer terug op de plek waar je begonnen bent. En dan wordt het ook weer... Het was al gezellig, maar dan wordt het ook nog gezellig met zeker. De nazit. Zeker. Ja, dat hoort erbij. Ja. Je ziet mensen die toch vaak een drukke overvolle agenda hebben. Die komen en die gaan weer.

Die spettert er weer vanaf, hoor. James Morrison. You make it real. Hier in de late avond. En Julien Clerc met Ma Préférence. Komt uit 1978, lang geleden. We gaan het zo meteen hebben over de gemeente Goeree-Overflakkee. Die is bezig met de aanbesteding van kunstgrasvelden. Kan dat nog wel, deze tijd? Maar eerst zien we ze nog even vliegen. Children like wonder what can I do. Billy J. Kramer, samen met de Dakotas. Zij vlogen laag over met Little Children uit 1964. We gaan het hebben over de gemeente Goeree-Overflakkee. Ja, interessant. De gemeente Goeree-Overflakkee is bezig met de aanbesteding van kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen. Na een uitzending van Zembla is er onrust ontstaan omdat kunstgras met rubbergranulaat mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Na onderzoek van het RIVM is dat genuanceerder gebleken. En verslaggever Jeroen Witte vroeg daarom wethouder De Jong om een eerste reactie. De gemeente heeft natuurlijk aanvankelijk berekeningen gemaakt waarbij uitgegaan werd van de rubber-instrooi variant. Omdat die qua prijs het meest gunstig is. Er is natuurlijk een hetze ontstaan. Ik ben daar zelf helemaal niet gevoelig voor. Dus wat mij betreft spelen we gewoon op rubber ingestrooid kunstgras straks. Daar is volgens mij ook door het RIVM duidelijk aangegeven dat er eigenlijk geen gezondheidsrisico's zijn. En ik vind ook, je gaat ook geen rubber eten. Net als dat je over de straat rijdt en ook je geen zorgen maakt over wat er allemaal in het asfalt zit. Er wordt een heleboel heisa van gemaakt. En mijn idee is, laten we gewoon normaal blijven doen. Maar Je noemt het een hetze? Nou ja, ik vind het een hele opgeklopte zaak. En als het inderdaad zo is dat alle voetbalvoorzitters met elkaar gaan zeggen van nou, we gaan niet meer voor rubber instrooien. Ja, dan komen er natuurlijk meer kosten waarbij het voor verenigingen denk ik minder aantrekkelijk wordt om nog deel te nemen. Want de gemeente heeft steeds als uitgangspunt gehad dat een deel van de kosten via de huur van de velden terug moet komen. En als je de aanlegkosten met 70.000 euro laat toenemen, ja, dan is de vraag, kunnen verenigingen dan de huur vervolgens nog wel opbrengen? Dus ik ben benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. We doen dat wel samen met de verenigingen, want we gaan als gemeente natuurlijk niet zeggen, we doen iets door jullie strop duwen. Dus de verenigingen moeten daar ook zelf de tijd voor nemen. En de gesprekken met de voetbalvoorzitters die geven een beetje aan van nou, ze hebben het qua image het liefst met kurk ingegooid. Dat snap ik. Ik bedoel, dat is op dit moment het meest onbesproken. Maar ik denk als je een beetje normaal nadenkt, dat het misschien nog tot bezinning komt en het nog op die manier goed komt. Maar het is de portefeuille van collega Trouwborst. Die is met de vereniging in gesprek. Wat mijn portefeuille betreft ga ik vooral over, laten we zeggen, het sportieve deel. En niet over de ondergrond. Goed, laatste vraag. Ook wel natuurlijk gezien de prikkelen rondom korrels of rubber. Wanneer ligt hier het eerste hoofdveld in de vorm van een kunstgrasveld bij een voetbalvereniging, denk je? Nou, vorig jaar hadden we het idee om DBGC en DVV met voorrang te behandelen. Daar is toen in het kader van aanbesteding een knip gemaakt. Maar die verenigingen die hebben nog steeds de hoogste prioriteit. Dus als ik het mag zeggen, ligt er bij DBGC in augustus een veld waar zij de nieuwe competitie op in kunnen gaan.

zie de maan schijnt door de bomen. De maan van Luna, hier in de late avond. Anneke Dieborst, coach in rouwverwerking, organiseert een wandeling voor lotgenoten in rouw in de omgeving van Maasland. Lotgenoten hebben elkaar veel te vertellen en weinig uit te leggen. De wandeling is ongeveer 6 kilometer en er wordt afgesloten met een kopje koffie. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. We praten over een wandeling voor lotgenoten in rouw. Daarvoor is in de studio aangeschoven Anneke Diepenhorst. Welkom, Anneke. Dank je wel. Jij organiseert die wandeling? Ja. Ja, voor ja. Mensen in, die in rouw zijn of die dat nog aan het verwerken zijn? Ja, dat klopt. Daar maak jij, je bent coach in rouwverwerking, ja. Dus je maakt daar je beroep van? Klopt ook. Ja. Wat doe je dan precies als coach bij rouwverwerking? Nou, dat is divers. Het hangt er een beetje vanaf waar mensen mee zitten. En daar ga ik dan op in. Maar je kan toch wel eigenlijk drie thema's daarin onderscheiden. Mm-hmm. Namelijk het verwerken, de emoties. Yeah. Die nemen een hele grote rol. En daarin, als je bijvoorbeeld je partner bent kwijtgeraakt, maar kwam er ook met iets anders zijn, dan verandert er heel veel in je leven. Yeah. En dan moet je daar op in gaan spelen. En hoe doe je dat dan? En uiteindelijk hebben we ook nog over de betekenisgeving. De betekenisgeving van dan heb je de rouwcirkel. Van er is een welkom, je gaat je hechten. Je gaat intimiteit delen in de breedste zin van het woord. Ja. Er is een afscheid en dan ga je rouwen. Onthechting dus eigenlijk. Ja, precies. Ja. En dan ga je dat wat je met elkaar gedeeld hebt, ga je een betekenis geven. Ja, en dat is juist het mooie. Ja. Want dan ga je je afvragen van wat heb ik kunnen geven aan die ander? Wat heb die ander mij kunnen geven? Wat heb ik daardoor mogelijk kunnen maken voor die ander? Wat heeft de ander voor mij mogelijk kunnen maken? Doe je dat in één-op-één gesprekken? Meestal wel. Ja. Ik ben ook wel eens bezig geweest met groepen. Maar dat heeft toch een behoorlijke drempel. En daar vandaan zijn de groepen niet meer gestart. Maar juist het informelere door de activiteiten van onder andere de wandeling. Ja, want dan ga je binnenkort, dat was mijn volgende vraag, dan ga je binnenkort een wandeling houden. Ja. En dat is dan wel met een groep. Dat is wel met een groep. Wat is dan het verschil? Nou, als mensen wandelen, dan is dat op een informelere manier. Je kan met elkaar wandelen, je kan zelf lopen, dus niet met een ander praten, wel met een ander praten. Daar kan je allemaal voor kiezen. En het is wel zo dat het dan spontaan gebeurt. Mm-hmm. Het is open, het er komt is, lucht. Ja, mensen zijn buiten en in beweging. En de frisse lucht doet een heleboel. Ja. En uiteindelijk sluiten we dan ook af met een kopje koffie. En daarin hebben of mensen een thema of een vraag. Of ik heb dan een thema of een vraag die we dan met elkaar gaan bespreken. Want je kan niet al die gesprekken tijdens die wandeling bijhouden, nee, toch? Nee, dat klopt. Dus dat moet ik loslaten. Ik hou wel in de gaten hoe mensen lopen en of het loopt zoals zij dat willen. En uiteindelijk beginnen we natuurlijk ook, voordat we met de wandeling SEC beginnen, met een voorstelrondje. Ja, precies. En dan ook met wie in gedachten wandel jij? Dan zit daar iets achter. Ja, dan kunnen mensen vertellen waarvoor ze er zijn. Precies. Ja, ja. Wandelen met elkaar, hoe groot kan die groep zijn? Die is maximaal 7 personen. Ja, dat is ook nog overzichtelijk, hè? Precies. Ja, ja. Ja. En dan ga je wandelen. Hoe ver wandel je dan en waar? Het is rondom Maasluis, Maasland. Mm-hmm. Want daar stappen we direct de natuur in. En dat kan dan door de polder. En zomers varen we met het pontje over. En het kan aan de onderkant van Maasluis zijn. Ik wil wel zoveel mogelijk verschillende routes doen. Yeah. Want ik merk wel dat er ook wel een aantal dames, die met regelmaat lopen. En dan is het ook wel leuk voor de afwisseling. Oh, die komen dan meerdere keren voor die wandeling? Ja. Ja, dan heb je weer een andere plek om te wandelen. Dus. Precies. Ja. En dan sluiten we dus af daar in de buurt waar we een kopje koffie kunnen drinken. Ja. En ja, zo gaat dat. In 6 kilometer, ruim een uur. Ruim een uur. Ja. Dus laten we zeggen rond de 4-5 kilometer. We lopen niet zo hard, omdat we ook praten. 4-5 kilometer, ongeveer 5 kwartier. En dan, de koffie. Opgelucht. Ja. Of hebben elkaar gevonden met als lotgenoten. Precies. Dat is natuurlijk ook nog. Ja, en soms ontstaan daar vandaan weer nieuwe initiatieven bij de mensen onderling. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook mijn bedoeling, want ik wil juist heel graag dat mensen die met zo'n enorm verlies te maken hebben, dat ze zich kunnen verbinden. Je hebt nog een prachtige zin, die wil ik er toch even uithalen uit jouw bericht wat je gemaakt. Lotgenoten hebben elkaar veel te vertellen en weinig uit te leggen. Ja. Een mooie zin. Ja. Zo is het gewoon, hè? Dat klopt. Ja, ja. Zo is het. Zo heb je het ook ervaren. Ja, zo heb ik het ook ervaren. Ja. Ja. Waar kunnen mensen zich opgeven? Want ze moeten zich wel even aanmelden natuurlijk. Ja, ze kunnen zich bij mij opgeven. www.annekediepenhorst.nl. En daar vinden mensen alle gegevens om mee te kunnen wandelen. Ja. Er zijn kleine kosten aan verbonden, maar dat is overkomelijk, denk ik. Ja, ja, 10 euro per keer, inclusief het kopje koffie. Heel veel succes met de wandeling en met alle dingen die je doet daarvoor. Dank u wel. Dank je wel voor het gesprek. En met deze bijdrage van Herman de Bruin is er alweer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond op donderdag. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een aflevering van De Late Avond. Waar? Op welke omroep? Dat lees je op onze website www.delateavond.nl. www.delateavond.nl. Goed, ga je slapen, dan wens ik je mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Michael Jackson en Man in the Mirror. Wat mij betreft, tot morgenavond. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. shame.